مسلم غریب، اے مسلم غریب، اے مسلم غریب، اے مسلم غریب، اے مسلم غریب، اے مسلم غریب، کر رہی تھی لاشے مسلم پہ یہ زہرا بکا، کر رہی تھی لاشے مسلم پہ یہ زہرا بکا، یا علی یا علی، کوفے میں پھر آئی ہے رونے سیدا، کر رہی تھی لاشے مسلم پہ یہ ہاتھ پہلو پر رکھے، یوں آئی تھی میں پہلی بار، آج پھر اس حال میں زہرا کو ہے آنا پڑا، کر رہی تھی لاشے مسلم پہ یہ زہرا بکا، کر رہی تھی لاشے مسلم پہ یہ لاشے مسلم کیسے پارا پارا، یا علی جسم ہے سارا میرے بچے کا زخموں سے بھرا، کر رہی تھی لاشے مسلم پہ یہ زہرا بکا، کر رہی تھی لاشے مسلم پہ یہ زہرا، کس طرح میں نے سنبھالا کس طرح تھا ماں سے، کیا بتاؤں میں کھڑی تھی ہاتھ پھیلائے ہوئے، دارالعمارا سے جب تھا لاش مسلم گرا، کر رہی تھی لاشے مسلم پہ یہ زہرا، کچھ ہی دن میں پھر آؤں گی میں روتی ہوئی، اس کے بچوں پر چلے گی جب کہ حارث کی چھری، میں سنبھالوں گی انہیں آ کر رقیہ کی جگہ، مسلم پہ یہ زہرا بکا، کر رہی تھی لاشے مسلم پہ یہ زہرا بکا، دشمنی آلے نبی سے اس طرح دکھلائیں گے، یوں محمد اور ابراہیم مارے جائیں گے، نام کا بھی پاس رکھیں گے نہ کچھ اہل جفا، کر رہی تھی لاشے مسلم پہ یہ زہرا بکا، کر رہی تھی لاشے مسلم پہ یہ زہرا بکا، کر رہے ہیں ظلم کی تفسیر یہ چہروں، کٹ رہی ہے آج جو در در یہ اولاد حقیر، ہے یقیناً یہ میرے بچوں سے الفت کی سزا، کر رہی تھی لاشے مسلم پہ یہ زہرا بکا، کر پر بس یہی ساتھ زینب کے یہاں پھر مجھ کو آنا ہے ابھی شام تک لے جائے گا کوفے سے تم کا سلسلہ مسلم میں